Είναι ένα τραγούδι από μια ταινία που για πρώτη φορά είχε προβληθεί σαν σήμερα το 1964. Και νομίζω όμως ταιριάζει και μέσα σε αυτή την τρέλα των τελευταίων ημερών, ιδιαίτερα αφιερωμένη και σε όλους τους πολιτικούς που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και στους δημοσιογράφους. Ήταν το A Hard Day's Night από την ομώνυμη ταινία του 1964 με τους Beatles. Αφού έχουμε λοιπόν εδώ το soundtrack αυτής της ταινίας του Richard Lester, που πάρα πολλοί την θεωρούν μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του 60, έστω και αν είναι με μουσικό περιεχόμενο, να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια από το film και πρώτα την μεγάλη επιτυχία όπως και το Hard Day's Night, το Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, no, no. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me Η ταινία A Hard Day's Night που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στην Αγγλία το 1964, είπαμε ήταν του Αμερικανού σκηνοθέτη Richard Lester, που όμως ήταν η βάση του στην Αγγλία, και βγήκε το 1964, δηλαδή εκεί που η Beatlemania ήταν στο απόγειό της. Ένα τρίτο τραγούδι από το film, το And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Αυτά λοιπόν με το film A Hard Day's Night που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα του 64. Αφού είμαστε στη Βρετανία και αφού ακούσαμε τους Beatles, να ακούσουμε τώρα τους άλλους 4 χρόνια αργότερα. Όπως σας έλεγα από την περασμένη εβδομάδα, αυτούς τους 2 μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο Βήμα FM, έχουμε το 2ωρο κάθε μέρα, λίγο διαφορετικό από αυτό που κάναμε πριν, χωρίς να ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Θα είναι μια ανθολογία τραγουδιών από όλες τις δεκαετίες και συγχρόνως η ενημέρωση με τις νέες κυκλοφορίες. 1968, σαν σήμερα, το δημοφιλέστερο τραγούδι, καλοκαίρι του 68, είναι και ένα από τα σπουδαιότερα των Rolling Stones της δεκαετίας του 60, γιατί μετά έρχεται η δεκαετία του 70. Οι Stones και το Jumping Jack Flash. Αφήσουμε τώρα το 60 για να έρθουμε στο 2015 για ένα καινούριο συγκρότημα και ένα καινούριο άλμπουμ. Στο Βήμα FM είμαστε κάθε μέρα, όπως ξέρετε, από τις 6 μέχρι τις 8 και η εκπομπή επαναλαμβάνεται και το βράδυ 2 με 4. Ο Δημήτρης Κρεμιώτης είναι σήμερα στον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι εγώ, Αλεξάκη. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε γράφοντας SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Φρατέλης, νέο συγκρότημα, από τα νεότερα μάλλον συγκροτήματα, από την Σκωτία, που σε 4 εβδομάδες βγάζουν το καινούριο άλμπουμ τους, το 4ο στην καριέρα τους, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που για παραγωγό έχουν τον Τόνι Χόφερ. Ο Τόνι Χόφερ έχει εργαστεί με πάρα πολλά από τα γνωστά και πιο άσημα ονόματα των τελευταίων χρόνων. Έχει κάνει παραγωγή στον Beck, στους Supergrass, στους Thrills. Επίσης έχει εργαστεί και με τους Suede και τους Phoenix και τους Turing Breaks. Ακούμε το νέο τραγούδι των Φρατέλης. Ήταν το συγκρότημα των Φρατέλης και το Baby Don't You Lie To Me από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται σε 4 εβδομάδες. Σκέφτηκα τώρα να ακούσουμε 3, και αυτό θα είναι ένα ένθετο στην εκπομπή, 3 μουσικά θέματα από 3 τηλεοπτικές σειρές των πολύ παλιών χρόνων, μια και οι τηλεοπτικές σειρές έχουν τόσο δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, οι καλές σειρές, και ξέρετε, σειρές αυτές που αναφέρομαι πολλές φορές και εγώ και διαβάζετε παντού και προσπαθείτε να τις δείτε. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε το τρίτο επεισόδιο του True Detective. Πριν όμως από αυτά, υπήρχαν κάποια άλλα. Το 1966 βγαίνει στις τηλεοράσεις για πρώτη φορά μία σειρά που χάλασε κόσμο, συνεχίστηκε, έγινε και ταινία και τη μουσική είχε γράψει ο Λάλο Σέρφιν. Αυτό λοιπόν είναι το πασίγνωστο θέμα από το Mission Impossible. Έχει μια διαχρονικότητα που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η άλλη σειρά μπορεί το θέμα της να μην είναι τόσο δημοφιλές στις μέρες μας, υπήρξε όμως μεγάλη επιτυχία αργότερα σε διασκευές, αλλά η ίδια η σειρά που θα ακούσετε το μουσικό θέμα ήταν του 59 και ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Μια σειρά που είχε δημιουργήσει ο Ροντ Σέρλινγκ, γεμάτη αγωνία, τρόμο, επιστημονική φαντασία, θρίλερ, δράμα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, που πάνω στα επεισόδια αυτής της σειράς του 59 στηρίχτηκαν δεκάδες ταινίες από αυτές που είδαμε τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό ήταν το θέμα από την τηλεοπτική σειρά Twilight Zone της χρονιάς του 59. Υπάρχει σειρά η οποία έγινε αργότερα, αλλά δεν φτάνει το επίπεδο της πρώτης, και βέβαια και μια ταινία που ένα από τα τέσσερα σκέτς είχε, από τα τέσσερα επεισόδια, όπως θα το πούμε, είχε σκηνοθετήσει και ο μεταξύ άλλων καλών σκηνοθετών ήταν και ο Spielberg, το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, και η τρίτη σειρά για να πάμε στις ειδήσεις είναι του 1970, μια σπουδαία σειρά για την εποχή της, που δεν είναι άλλη από το Μάσα, από όπου ακούμε το μουσικό θέμα. Η συνέχεια ανήκει σε έναν από τους νέους και ελπίζω με πολύ καλό μέλλον τραγουδιστές της Soul που παίξαμε την περασμένη εβδομάδα και θα τον ακούτε και άλλες φορές στην εκπομπή μας, ο Leon Bridges και το Coming Home. Coming home to your tender, sweet loving. You're my one and only woman. The world

It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your eyes, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here. And I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. Steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you baby. And I ain't gotta call you. Take your heart. I just wanna take your time. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ο Sam Hunt και το Take Your Time από τις εκπλήξεις μεγάλες αυτής της χρονιάς στον χώρο της country και από τα λίγα άλμπουμ που έχουν πουλήσει τόσο πολλά αντίτυπα σε μια χρονιά στην Αμερική που οι πωλήσεις δεν είναι πάρα πολύ ψηλές. Πίσω πάλι στον χρόνο για να ακούσουμε έναν αυθεντικό τραγουδιστή της soul της δεκαετίας του 60. Θα έχετε πάρα πολύ καιρό να ακούσετε το τραγούδι του 67 από τον Brendon Wood που λέγεται Gimme Little Sign. If you do want me, give me little sign. If you don't want me, don't leave me on your mind. If you need me, show me that you love. And when I'm feeling blue and I want you, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, just show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you'll be there when I look around. And just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign. Καλοκαίρι 1967, Gimme Little Sign με τον Bretton Woods. Θυμάμαι τώρα ότι ο φίλος ο Θόδωρος Σαραντής εκείνη την εποχή που είμαστε μαζί στη Music Box είχε δώσει το τραγούδι σε ένα ελληνικό συγκρότημα. Υπάρχει σε μια ελληνική διασκευή που ο Θόδωρος το είχε δώσει στα παιδιά να το πούν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομα του συγκροτήματος, του ελληνικού συγκροτήματος τότε. Καλοκαίρι 67 το τραγούδι που ακούσαμε, καλοκαίρι του 63 το επόμενο με την Betty Everett. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I've learned my lesson and left the scar, and now I see how you really are. You know good, you know good, you know good, baby, you know good. I'm gonna say it again. You know good, you know good, you know good, baby, you know good. Gentle and true, I left the boy for someone like you. I'll beg his forgiveness on bending knee, but I wouldn't blame him if he said to me, it's no good, no good, it's no good, baby, it's no good. Betty Everett και το You're No Good, ένα τραγούδι από αυτά που λέγονται classic της δεκαετίας, κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, ήταν τραγούδι το οποίο είπε και η Λίντα Ρόνστατ αργότερα, αλλά εδώ ο τεχνικός μας, ο Δημήτρης Κρυμνιώτης, λέει ότι το έχει ακούσει και με τον Σιλινό σε μια ελληνική ταινία. Αυτό εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά εσείς μπορείτε να το θυμηθείτε και να μας γράψετε σε ποια ταινία το λέει ο Σιλινός στο κομμάτι που ακούσατε, έτσι να το μάθουμε κι εμείς ή να το θυμηθούμε. Βγήκε ένα άλμπουμ πρόσφατα που λέγεται Finding Neverland. Είναι όλη αυτή η ιστορία του Peter Pan για την οποία μιλάγαμε και είχαμε κάνει αφιέρωμα πριν από ένα μήνα, για την επέτειο ή της ταινίας ή του συγγραφέα, νομίζω, που έχει γράψει τον Peter Pan. Έτσι σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν πολλά από τα καινούργια ονόματα σε τραγούδια που ακούγονται για πρώτη φορά, όπως ας πούμε η Ρίτα Ώρα, ο Τζον Λέτζεντ ή ο Μάθιου Μόρισον. Αυτός είναι ο τύπος που κάνει τον δάσκαλο στην τηλεοπτική σειρά που είχε μεγάλη επιτυχία για χρόνια, στη σειρά Glee. Ο Μάθιου Μόρισον λοιπόν από το άλμπουμ το καινούριο Finding Neverland, το We Own The Night. Where is the light in all this darkness? All at once I've lost my way, blinded with pain, far from the innocence I'll never find again. Time is the fire in which we all burn, time that is lost in every page that I turn. When we're apart, I feel the isolation, for your heartbeat is my affirmation. Need you under my skin and in the air that I breathe. To wake alone without you is too hard to conceive. When we're apart, there's only desolation. Nothing seems to work. It's only frustration. The sun will still be rising, but we're still out of sight. Tomorrow is still far away. Till then we own the night. I follow the moon as it is falling from the sky. Now way too fast. I try to deny the new day dawning just to make each moment last. Time is the chill that creeps on my skin, freezing my heart and my soul from within. When we're apart, I feel the isolation. For your heartbeat is my affirmation. Need you under my skin and in the air that I breathe. To wake alone without you is too hard to conceive. When we're Matthew Morrison από το άλμπουμ Finding Neverland, καινούριο άλμπουμ We Own the Night. Σήμερα, σαν σήμερα, 1967, ήταν η πρώτη τηλεοπτική τους εμφάνιση στο BBC. Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση αυτού του συγκροτήματος. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. gown that touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Έτσι, κάπως έτσι ξεκινάει η καριέρα ενός μεγαλειώδους συγκροτήματος. Ήταν το C. Emily Play από το καλοκαίρι του 1967. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Με το καλοκαίρι είπαμε θα παίξουμε πάρα πολλά τραγούδια που ήταν επιτυχίες σε κάποια καλοκαίρια τις προηγούμενες δεκαετίες. Καλοκαίρι του 99 στην Αγγλία. Το τραγούδι είχε βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 97. Στην Αγγλία όμως ήταν τραγούδι του καλοκαιριού για το 99. Hi, my name is το συγκρότημα λέγεται Brand Van 3000. Και το τραγούδι Drinking in LA. That's odd, this is liquid, ring a ding a ding a. Want those three grand band tickets, man? What do you think? It's alive! I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-war fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. Firing out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing, absolutely for kids that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in LA at 26? With my mind on my money and my money on mine. Some men there wanted to hurt us. Another man said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar about the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion.